اگه نباشی کارم تمومه. تنظیم مهان با صدای فرهاد دهقان. کنارم باش و با من بمون، این احساس خوب و باور کن، یه نفس فاصله داری، این فاصله رو کمتر کن. احساس تو میخوام، منو صدا کن، چشماتو با کن، به من نگاه کن، تو همونی که من میپرستم، عاشقت هستم. Shut up.